Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πούλης στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του The Press Project. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε. Είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, μας ακούτε live, μας ακούτε κονσέρβα, κακία δεν κρατάμε. Ειδική καλησπέρα εδώ στο chat. Χαρά Λάμπης. Ο Χαρά Λάμπης μας γράφει: επιτέλους σας πετυχαίνω μετά από καιρό live. Φτιάχνω κακάο. Ανάβω πυρογράφους και θα είστε η παρέα μου για την επόμενη ώρα. Τι είναι ο πυρογράφος? Αυτό αναρωτιόμουν κι εγώ. Λες να είναι κάτι που δεν έπρεπε να διαβάσω? Είναι κάποια ύλη για την κατασκευή εκρηκτικών. Μας πάνε μέσα. Μπορεί να έχουν τελειώσει τα πάντα για μένα στη δημόσια σφαίρα. Δημόσια, τέλος πάντων, εδώ μεταξύ μας που τα λέμε. Αυτό που βλέπετε. Τη ζεστή αγκαλιά. Λοιπόν. Τι είναι, ναι, δεν ξέρω. Κάτι σε πυρσού σκέφτηκα. Γι' αυτό το ρωτάμε. Που ταιριάζουν πάρα πολύ με το κακάο. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι κάποια παλαιά τεχνική που γράφουν πάνω σε πάπυρο. Mm-hmm. Λοιπόν. Δηλαδή είναι ο άλλος που πίνει το κακάο, το ακούει εδώ τη Φάρμα, λέει πού θα γαλινέψω σε αυτή την εκπομπή. Είναι ο άλλος ζωγραφίζει και ακούει η Φάρμα. Στο καβαλέτο εκεί πέρα. Καλά, εντάξει τώρα. Ο Βαγγέλης, πού είναι ο Βαγγέλης? Πού σε ρε Βαγγέλη? Πού σε ρε Βαγγέλη? Ο Βαγγέλης ο ζωγράφος. Λοιπόν, θα γαλινέψετε σήμερα. Είναι μια εκπομπή Παρασκευή. Παρασκευούλα. Παρασκευή, χαλαρή μέρα. Ομάδα δουλα τελειώνει. Πέφτουν οι τόνοι. Θάνο. Παρακαλώ. Τώρα που είπες πέφτουν οι τόνοι. Ναι. Θα μου επέτρεπες να στοχαστώ λίγο για το μέλλον της αριστεράς και του κλίματος των συζητήσεων στο διαδίκτυο? Βεβαίως, κύριε Πουλή. Το κλίμα των συζητήσεων στο διαδίκτυο. Ωραία. Κεφάλαιο πρώτο. Μας βλέπετε μας τι ωραία που μιλάμε εδώ πέρα? Μας βλέπετε τι αγαπημένοι που είμαστε? Mm-hmm. Θάνο. Δηλαδή και αυτό το τραπέζι μας χωρίζει είναι too much. Δεν το περίμενα αυτό. Ναι, το κάνουμε για λόγους ηχοληψίας που κρατάμε αυτή την απόσταση για να μην μπαίνει και από τα δύο. Ο Βαγγέλης, κόμιξ, ζωγραφίζω. Ας μας ρε Βαγγέλη, βγες εδώ να διαφημίσεις τη δουλειά σου τώρα. Και εμείς δηλαδή τώρα τόσες δουλειές κάνουμε, δεν το λέμε. Να βάλετε λεφτά. Λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής με αφορμή τον χθεσινό καυγά. Ξέρετε λίγο πολύ τις απόψεις μου και είμαι ένας άνθρωπος που ούτε κρύβεται, ούτε φοβάται να μην κακοκαρδίσει κανέναν. Προσπαθώ να μην είμαι αγενής στο δημόσιο διάλογο, να μην αδικώ κανέναν, αλλά προφανώς επειδή η κουβέντα που κάνουμε είναι πολιτική, είναι βέβαιο ότι θα συμφωνούμε με πάρα πολύ λίγους. Με κάποιους θα συμφωνούμε σε όλα, με κάποιους σε λιγότερα. Προφανώς υπάρχει στο ένα άκρο η κυβέρνηση και από εκεί και πέρα όσο πλησιάζουμε προς τη δική μας πλευρά θα υπάρχουν διάφορες παραλλαγές, δεν θα τα βρίσκουμε σε όλα. Και αυτές οι διαφορές που θα έχουμε, άλλες θα είναι βαθύτερες, άλλες θα είναι επιφανειακότερες και συγκυριακότερες, αλλά τέλος πάντων δεν θα τα βρίσκουμε σε όλα. Άλλες φορές θα τα βρούμε με κάποιους, άλλες φορές θα τα βρούμε με κάποιους άλλους. Ναι. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να κρατάμε μια βασική αρχή σε αυτό. Δεν έχει νόημα να καυγαδίζει κανείς στο διαδίκτυο, γιατί είναι πολύ σημαντική προτεραιότητα για μένα να εξακολουθήσουμε να κρατάμε ένα τσάτ καθαρό από καυγάδες και ιδίως πολύ περισσότερο βρισιές, καυγάδες έξαλλους δηλαδή. Διότι από αυτό δεν προκύπτει ποτέ τίποτε περισσότερο από την εκτόνωση η οποία συνοδεύεται από αναπαραγωγή αυτού του κακού κλίματος. Δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Κανείς δεν θα πιστεί. Κανείς δεν θα αλλάξει γνώμη. Τι διαφορά έχει όταν τα λέμε εμείς? Να σας πω. Όταν εκφράζουμε μια πολιτική άποψη εδώ πέρα, το νόημα του να γίνεται εκπομπή είναι ότι οι άνθρωποι που την κάνουν εκφράζουν αυτό που θέλουν. Από εκεί και πέρα δεν είναι υποχρεωτικό να το παρακολουθεί κανείς άμα δεν θέλει. Όπως εγώ, ας πούμε, δεν πάω να γράφω στον Μπογιόπουλο ή στον Καλαμούκι από κάτω γιατί στηρίζεται το κουκουέ που. Δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ακούω αν δεν θέλω. Και προσοχή, αυτό δεν το λέω για να υπερασπιστώ όσους ασκούν κριτική στο κουκουέ. Δεν με νοιάζει δηλαδή να πάρω θέση σε αυτό το διάλογο. Η θέση που παίρνω είναι απέναντι στο κλίμα αυτού του διαλόγου και αυτό αφορά και τους επικριτές. Οπότε προσοχή, δεν το λέω για να τοποθετηθώ λαμβάνοντας το μέρος της μίας πλευράς. Αντιθέτως, αυτό που θέλω να κάνω είναι να πω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να διαφυλάξουμε ένα κλίμα που να είναι χαμογελαστό και δημιουργικό, να μπορούμε να κουβεντιάζουμε, και για να μπορεί να γίνει αυτό χρειάζεται να μην παρασύρεται κανείς σε κουβέντες τέτοιες οι οποίες δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα πολιτικά, κανένα νόημα από την άποψη της ανταλλαγής επιχειρημάτων, και το μόνο που κάνουν είναι να μεταφέρουν και εδώ όλη την δυσοδεία, όλο το κακό κλίμα, τον βούρκο, για να πω, χρησιμοποιήσω την... Μη λες τέτοια, έχουμε ναι. και καλεσμένο μετά. Ναι, λοιπόν, να μεταφέρουν λοιπόν όλο το κακό κλίμα του διαδικτύου στην παρέα μας. Αυτό μου φαίνεται πολύ μεγάλο λάθος. Το θεωρώ εντελώς περιττό, δεν προσφέρει τίποτα, και θα ήθελα πολύ, είναι σημαντικό για μένα, να κρατάμε ένα κλίμα που να διαφέρει λίγο από αυτό που βλέπουμε σε όλο το υπόλοιπο. Αυτό εμείς θα το κάνουμε εδώ πέρα. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά η επιμονή σε μια συζήτηση την οποία την κρατάνε κάποιοι άνθρωποι χωριστά από αυτά που συζητάει το ραδιόφωνο και πανέρχονται, γράφουν μια σωρία μηνυμάτων, αυτό είναι σπαμάρισμα. Δεν είναι σωστό να γίνεται. Δεν είναι ευγενικό απέναντι στους άλλους. Δηλαδή κατακλείζει το chat από μια κουβέντα που βλέπεις ότι σε όλη την υπόλοιπη παρέα μπορεί να μην λέει τίποτα και να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αποθαρρύνονται για αυτό το λόγο. Λοιπόν, σταματάω εδώ πέρα με αυτό. Σταματάω την κρίνια μου για αυτή την υπόθεση. Μα και αυτό σε βλέπει ο κόσμος για την κρίνια. Όχι, το θέμα είναι να γκρινιάζω εγώ, να γκρινιάζουν οι άλλοι, κατάλαβες. Όχι, για τη δικιά σου γκρινιά. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Δεν γκρινιάζει αυτό, τα ακούει κάποιο άλλο, ταυτίζεται, δεν ξέρω εγώ τι, λέει. Εντάξει, μωρέ. Απλώς λέω αυτή η ταύτιση να μην έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Αυτό είναι πάντοτε λάθος. Αυτό λέω. Λοιπόν, όχι, δεν χάσατε κάτι, δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε κάτι συγκεκριμένο. Γενικά. Έχουμε μια παραξενιά, τέλος πάντων. Θέλουμε να υπάρχει ένας ποιοτικός δημόσιος διάλογος. Συχνά δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα με την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βλέπω σε μεγάλο βαθμό. Προφανώς υπάρχουν κάποιοι και πάρα πολλοί που θέλουν να το κάνουν αυτό. Είναι αυτή η παραξενιά, να μην παρασυρώμαστε σε έναν φανατισμό που δεν βγάζει σε τίποτα. Αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρωτοσέλιδο θα βρείτε ένα κείμενό μου για τον ΣΥΡΙΖΑ. Τι πας και γράφεις τώρα, ποιος ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα? Έχετε φαγωθεί τώρα, ποιος κάθεται και γράφει άρθρα τώρα για το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Έχει τίτλο «Λίγο πουμαρό για τον ΣΥΡΙΖΑ». Και ηρωνία. Μετά θα σου φταίνε που θα έρχονται οι άνθρωποι και θα σου πούνε. Μα μου αρέσει λίγο το πουμαρό, δηλαδή χρειάζεται το πουμαρό. Σε ποιον αρέσει? Χρειάζονται και πολλά άλλα. Το πουμαρό έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις παράλληλης μαγειρικής, γιατί από μόνο του τώρα είναι κάτι. Αυτό, πολύ... αυτό, ακριβώς αυτό. Δεν μπήκα σε μαγειρική κουβέντα. Από μόνο του, εντάξει, ναι, προφανώς. Αλλά χρειάζεται. Μακαρονάδα π.χ. Λοιπόν. Τι. Εξαιρετικό transition, Θάνο, δεν κάνω καν πλάκα. Παρέμβαση Μητσοτάκη για τα σχόλια στο chat, προανήγγειλε κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είναι ποιοτικός δημόσιος διάλογος? Έλα Θάνο, μην κολώνεις. Ρωτάνε τι είναι ποιοτικός δημόσιος διάλογος. Αυτός που δεν βρίζει τον άλλον, αυτός που προσπαθείς να αντιμετωπίσεις καλόπιστα τα επιχειρήματά του στην καλύτερη δυνατή εκδοχή τους, mm-hmm. και όχι να βρεις έναν αχυράνθρωπο που να θυμίζει τα επιχειρήματα του άλλου και αυτό, να του επιτίθεσαι με εμπάθεια στο πρόσωπο. Αυτός που δεν πυροδοτεί τον φανατισμό, αυτός που δεν βασίζεται σε fake news, αυτός βασίζεται σε στοιχεία και συγκεκριμένα γεγονότα και μπορεί να τα απαριθμίσει, μπορεί να τα επικαλεστεί, μπορεί να κάνει μια συγκεκριμένη κουβέντα πάνω στην πραγματικότητα και όχι σε ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο υπάρχουν υπότες, δράκοι, υπονομευτές, αποστάτες, δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, οι προσωπικές προσβολές. Και φυτευτεί από την άλλη πλευρά. Οι προσωπικές προσβολές επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της. Ναι. Δεν βγάζει πουθενά. Είναι η ενότητα της φάρμας καλές απόψεις. Λοιπόν. Θα πάμε μετά σε αυτά. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα. Δηλαδή, βλέπετε από κάτω μια τέτοια. Αλλάζουν οι συνεντεύξεις, αλλάζει η ροή της εκπομπής. Έχουμε αφήσει και δεν το έχουμε σχολιάσει. Με όλα τα υπόλοιπα που συμβαίνουν είτε στην οικονομία είτε στην αντιπολίτευση στο προηγούμενο διάστημα, το τι συμβαίνει με την εξεταστική με τα Τέμπη. Συγκροτήθηκε χθες η εξεταστική για το έγκλημα των Τεμπών. Όσοι ήθιστε, το Προεδρείο θα είναι της Νέας Δημοκρατίας. Η εξεταστική έγινε με αίτημα του ΚΚΕ. Υπήρξε μια διαφωνία μεταξύ της αντιπολίτευσης για το αν θα γίνει προανακριτική, αν θα γίνει εξεταστική. Τελικά η Νουδού υπερψήφισε την πρόταση του ΚΚΕ για να γίνει εξεταστική. Να πω ότι επικρίθηκε το ΚΚΕ, εγώ δεν βλέπω κάτι με έμπτωση αυτό. Για την εξεταστική. Το ζήτημα είναι προανακριτικής εξεταστικής, το αν θα βρεθούν ποινικές ευθύνες. Η προανακριτική προϋποθέτει ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων. Η εξεταστική δεν το προϋποθέτει και το αναζητεί. Σε κάθε περίπτωση το πρόβλημα με αυτές τις εξεταστικές είναι το απλό. Αυτός που έχει την πλειοψηφία καθορίζει το τι θα γίνει. Έχει προβλεφθεί στην τελευταία, νομίζω, αναθεώρηση του συντάγματος, από την Ουδού προβλέφθηκε αυτό, μπήκε τέλος πάντων μετά από πίεση της αντιπολίτευσης, ότι η αντιπολίτευση μπορεί να ζητήσει σύσταση εξεταστικής. Αυτό έγινε και στο παρελθόν, έγινε και στην προηγούμενη τετραετία. Το ζήτημα είναι ότι όπως έγινε στην προηγούμενη τετραετία, η αντιπολίτευση το ζητάει, η Ουδού δείχνει καλή θέληση και το αποδέχεται. Στη συνέχεια βάζει το δικό της προεδρείο, γιατί ποιος μπορεί να φέρει αντίρρηση με Δημήτρη Μαρκόπουλο στο προεδρείο. Που είναι σε όλες τις εξεταστικές ο Μαρκόπουλος. Είναι κατάλληλη περίπτωση για να μην γίνει κουβέντα στην εξεταστική. Και βάζει όλο το προεδρείο και μετά έχουμε μάρτυρες που πρέπει να κληθούν και δεν καλούνται. Έχουμε άλλους μάρτυρες που μπορεί να καταθέσουν με απόρριτο. Έχουμε μια σειρά από διαδικαστικά ζητήματα. Χάνεται όλη η ουσία, δεν βγαίνει τίποτα. Βγαίνει συγκάλυψη, δεν βγαίνει κανένα πόρισμα. Βγαίνουν διαφορετικά πορίσματα από το κάθε κόμμα. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια. Είναι ένα προβληματικό μοντέλο. Το αποκορύφωμα σε αυτά, να το θυμίσουμε, είναι στην εξεταστική για τη λίστα Πέτσα που δεν κλήθηκε ο Στέλιος Πέτσας. Πάλι. Αντιπολίτευση το αίτημα, ΣΥΡΙΖΑ τότε. Νουδού Προεδρείο, Νουδού Αποδοχή. Γιατί να καλέσουμε τον Πέτσα. Ξέρω εγώ. Ήταν ο υπουργός. Όχι επειδή πήρε το όνομά του, αλλά ήταν ο υπουργός. Αυτό έχουμε τώρα. Έχουμε τα ονόματα στην κρότηση της εξεταστικής. Ξεκινάει μια διαδικασία. Θα είναι μια καλή αφορμή να ξαναθυμηθούμε το έγκλημα των Ντεμπών, γιατί δυστυχώς έχει ξεχαστεί και δεν έχει νομιμοποιηθεί. Θα προσθέσω, παρά το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν υποκαθιστάται η δικαιοσύνη από το εκλογικό σώμα. Αλλά δυστυχώς ξέρουμε εξ αρχής ότι δεν θα οδηγήσει κάπου. Οι διαδικασίες αυτές έχουν το πρόβλημα αυτό που περιέγραψες. Αυτό υπονομεύει οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία από την αρχή, Θάνο. Δηλαδή ότι η ύπαρξη μιας ισχυρής κυβερνητικής πλειοψηφίας εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κανένα αποτέλεσμα. Στην καλύτερη περίπτωση αυτό που μπορούμε να περιμένουμε είναι ότι θα χρειαστεί να δώσουν κάποιες απαντήσεις, με έναν τρόπο επίσημο δηλαδή και όχι... εντελώς καφενειακό, μερικές φορές μπορεί να είναι περίπου καφενειακός, θα χρειαστεί να δώσουν απαντήσεις σε ένα θεσμικό περιβάλλον. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε. Τώρα, είναι ο Μαρκόπουλος επικεφαλής της Επιτροπής, είναι το πρόεδρος της Επιτροπής και είπε τη φράση «Η προέλευσή μας, λέει, ως Προεδρείο από την πλειοψηφία δεν θα εμποδίσει τη θεσμική λειτουργία της Επιτροπής καθώς είναι δεδομένος ο σεβασμός μας στη διαδικασία και τον κανονισμό της Βουλής». Συνέχισε. «Όπως και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η διαφάνεια, η αμεροληψία και η μετριοπάθεια». Παρακανά. «Θα αποτελέσουν την πηξίδα μας αναφορικά με όλες τις διαδικασίες». Εντάξει, επειδή σας έχουμε ξαναδεί, παιδιά, επειδή δεν γνωριστήκαμε τώρα, όσο ταμπούρλο και να βάλουμε, δεν μπορούμε να γελιοποιήσουμε αυτή τη φράση περισσότερο από το να θυμηθούμε απλώς τι έχει κάνει στο παρελθόν Νέα Δημοκρατία όπου υπάρχει υποψία μιας ανεξάρτητης λειτουργίας επιτροπής. Οι υποκλοπές είναι το καλύτερό σας παράδειγμα. Είναι εκεί που σας αγαπήσαμε, δηλαδή, ως υπερασπιστές της ανεξαρτησίας αυτών των επιτροπών. Οπότε όταν λέει ο Μαρκόπουλος, που είναι και έτσι πολύ μετριοπαθής, δεν είναι, Θάνο, είναι ένας άνθρωπος συζητήσιμος, έχει μέσα του αυτή την κουλτούρα του διαλόγου, του σεβασμού στους θεσμούς, και ξεχνάς αμέσως ότι η Νέα Δημοκρατία, αν φημίζεται για κάτι, είναι το ακριβώς αντίθετο από τον σεβασμό στην ανεξαρτησία αυτών των επιτροπών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι θα εκμεταλλευτεί ακριβώς τις δυνατότητες που της δίνει η πλειοψηφία αυτή, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι δεν θα υπάρξει καμία... Θα μπορούσε να γίνει το εξής στην εξεταστική. Θα μπορούσε να γίνει το εξής: να πάει η αντιπολίτευση, να ξεκινήσει πρώτη συνεδρίαση. Ερώτημα πρώτο: υπήρχε τηλεδιοίκηση, ναι ή όχι? θα σου πούνε από την Νέα Δημοκρατία ναι και θα πεις ευχαριστώ πολύ, καλή νύχτα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, στο πραγματικό στοιχείο. Υπήρχε ή όχι. Ό,τι πορίσματα και να υπάρχουν, όσο και να έχει αποδειχθεί, όσοι εργαζόμενοι του ΟΣΕ, όσοι μηχανοδηγοί και να το έχουν καταγγείλει, δεν καταλήξαμε ποτέ στην απτή πραγματικότητα ότι δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση. Ότι πήρε φωτιά στη Λάρισα ο σταθμός το 19, η φθορά που προϋπήρχε, το λένε οι μηχανοδηγοί αυτό, ολοκληρώθηκε πλήρως και δεν έγινε ποτέ. Τέλεια. Λοιπόν, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες γι' αυτό. Γενικά, όταν προειδοποιούσαν οι μηχανοδηγοί ξανά και ξανά και ξανά, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες. Θα χρειαστεί να κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. Οπότε, σταματάμε λίγο εδώ πέρα. Σε πολύ, πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε με συνέντευξη. Λοιπόν, επιστρέφουμε και έχουμε σε βίντεο κλίση τον Νάσο Ηλιόπουλο. Κύριε Ηλιόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε μετά τις εξελίξεις, αφού δηλαδή έχει κάπως ξεκαθαρίσει το τοπίο, και χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους και όλους. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το κείμενο της αποχώρησης και από την κριτική που διατυπώνεται εναντίον σας, ότι η διαφωνία εδώ δεν είναι πολιτική. Και θα ήθελα να μας εξηγήσετε λίγο. Θα πάρω την πιο καλόπιστη ερμηνεία, που δεν είναι αυτή που εννοεί ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτή που εννοούν κάποιοι από τους ακροατές μας. Ότι πολλά από τα στοιχεία που εμφανίζονται στην σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είχαν ήδη ξεκινήσει να διαφαίνονται σε μια μορφή, να μου επιτρέψετε μια τοποθέτηση, πολύ πιο πολιτισμένη, αλλά είχαν ήδη ξεκινήσει να διαφαίνονται στο πιο παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε σε αυτό αυτή είναι η βασική δική μου απορία. Σε ποιο βαθμό δέχεστε αυτή την κριτική? Δηλαδή, λέει κανείς ότι αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα μοντέλο διαχείρισης της εξουσίας, της ισχύως των ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι πάρα πολύ αρχικοκεντρικό. Αυτή είναι μια κριτική η οποία δεν διατυπώνεται όμως για πρώτη φορά. Επίσης, διατυπώνεται η κριτική ότι στο όνομα του «ας κερδίζει το Μητσοτάκη και ας κάνει ό,τι θέλει», έχουμε μια πλήρη απομάκρυνση από τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι κάτι που, με την κουβέντα που γινόταν για το αριστερόμετρο ηρωνικά, είναι ένα επιχείρημα που ακουγόταν και πριν στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, η δική μου ανάγνωση για αυτό είναι ότι με μια μορφή πάρα πολύ επιθετική, ενδεχομένως γκροτέσκα, σε μερικές περιπτώσεις σοκαριστικά αλαζονική ή επιθετική, εμφανίζονται ιδέες και σκέψεις οι οποίες δεν ήταν άγνωστες στον ΣΥΡΙΖΑ πριν. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα από αυτό και μπορούμε να πούμε ό,τι θέλετε κατά τα λοιπά, ό,τι σας ευχαριστεί σε σχέση με το τι σας οδήγησε εκεί και τι σκοπεύετε να κάνετε. Ωραία, ας ξεκινήσω ότι ειδικά για μένα αυτή η συζήτηση σε καμία περίπτωση δεν είναι ευχάριστη. Νομίζω το καταλαβαίνετε κιόλας. Είμαι ένας άνθρωπος που έχω υπηρετήσει αυτόν τον χώρο πάνω από 20 χρόνια, δηλαδή σε αυτόν τον χώρο οργανώθηκα στα 18 μου. Οπότε σε κάθε περίπτωση δεν ήταν μια εύκολη απόφαση το να φύγουμε. Και ήταν μια απόφαση που την ζυγίσαμε πάρα πολύ, τη συζητήσαμε με πάρα πολλούς φίλους και συντρόφους και οδηγηθήκαμε εκεί. Να πω εισαγωγικά ότι αυτά τα οποία λέτε τα αποδέχομαι καθολικά. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι δεν υπάρχουν δυναμικές οι οποίες γεννιούνται από το πουθενά. Δηλαδή, προφανώς αυτά τα στοιχεία υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα και στο κείμενο αποχώρησης που βγάλαμε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, γιατί ήταν ένα κείμενο συνολικό αποχώρησης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, και μετά η επιστολή ανεξαρτητοποίησης μας, η οποία δεν είχε πολιτικό σκεπτικό. Το αναγνωρίζουμε αυτό και κάνουμε και την αυτοκριτική μας για το γεγονός ότι υποτιμήσαμε στο όνομα της ενότητας και, αν θέλετε, της υπερβολικής κομματικότητας, γιατί αν νιώθω ότι υπήρχε από τους ανθρώπους που πολλές φορές δεν εξέφραζα διαφωνίες ακριβώς στο πλαίσιο μιας υπερβολικής κομματικότητας που θεωρούσα ότι πρέπει να λειτουργεί σε έναν βαθμό. Κάνοντας όμως, έχοντας πει αυτό, κάνοντας ένα βήμα πίσω, θεωρώ ότι το μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο που υπάρχει σήμερα είναι ότι έχει αποκαλυφθεί πια ότι ο κ. Κασελάκης βγήκε με μια κάλυπτη επιταγή. Ο κ. Κασελάκης βγήκε με την υπόσχεση ότι θα λήξει πάρα πολύ γρήγορα, αν θέλετε, την ηγεμονία του Μητσοτάκη. Ότι ήταν μια απλή εσωκομματική διαδικασία, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν ψήφιζε τον Α ή τον Β για αρχηγό, πολύ γρήγορα θα μπορούσε να απαντήσει στην ηγεμονία του Μητσοτάκη. Αυτή τη στιγμή πάνε 4 δημοσκοπήσεις που ήδη δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τρίτο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια πορεία φτωράς και σε μια πορεία δυστυχώς και συνολικής απαξίωσης, που είναι πολύ πιο βαρύ απαξίωση. Μπορώ για πολύ λίγο να διακόψω εδώ και να ρωτήσω κάτι και συνεχίστε προφανώς, το σκεπτικό σας. Προφανώς. Άμα το επιχείρημα είναι όμως ότι δεν πάει καλά, εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο, είτε μου αρέσει είτε δεν μου αρέσει ο Στέφανος Κασελάκης ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο, με δεδομένο ότι εγώ θεωρώ ότι υπήρξε υποστήριξη από τα τηλεοπτικά κανάλια και όχι, όπως λένε οι υποστηρικτές του, κριτική. Μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο όπου αυτό το πολύ περίεργο σχήμα που έχει δημιουργηθεί πάει καλά. Το επιχείρημά σας εναντίον του είναι ότι δεν πάει καλά? Αν πάει, δηλαδή, ας προχωρήσει όσο έχει, ένα επιχείρημα που βασίζεται στην εικόνα που αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις. Όχι, πολύ, πολύ σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή παρατήρηση και θα ερχόμουν σε αυτό. Ξεκίνησα από αυτό γιατί με έναν τρόπο, αν θέλετε, απαντάει στο βασικό επιχείρημα εναντίον μας, ότι δεν αποδεχτήκατε ένα εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι αυτό το οποίο μπορεί να απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο, πάρα πολύ σημαντικό για το αν μπορείς να επιβιώσεις ένα κόμμα, είναι το αν μπορείς να συζητήσεις στοιχειωδώς τη γνώμη σου. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς σαν εκπομπή ότι όλο αυτό το διάστημα και εγώ και οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που αποχωρήσαμε χθες είχαμε επιλέξει να μην κάνουμε δημόσιες τοποθετήσεις με τη διαφοροποίηση μας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη στον ΣΕΒ ήταν μια βαθιά νεοφιλελεύθερη τοποθέτηση. Ήταν μια τοποθέτηση η οποία υιοθέτησε εντελώς τη λογική των trickle down economics. Δηλαδή, το κεφάλαιο και το κέρδος μπορεί να μειώσει τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι κάτι το οποίο όχι ήταν κάτι το οποίο απλά δεν έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ το προηγούμενο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός πλαισίου ακόμα και της σοσιαλδημοκρατίας. Είναι μια εντελώς συντηρητική μετατόπιση. Τέτοια στοιχεία στρατηγικής συντηρητικής μετατόπισης, κατά τη γνώμη μου, είπαν και στις τοποθετήσεις για την επιστροφή στην παλιά νοικοκυρεμένη Ελλάδα και στο ελληνικό όνειρο. Δηλαδή είναι μια μεταφορά μιας αντιδραστικής οπτικής του αμερικάνικου πολιτικού συστήματος. Δεν σημαίνει ότι κάτι έρχεται από την Αμερική, είναι το νικητέ αντιδραστικό και ο Μπέρνι Σάντερς στους δημοκρατικούς είναι, αλλά δεν είναι με το αμερικάνικο όνειρο και με τέτοιες μεταφορές κτλ. Άρα έχεις τρία στοιχεία. Έχεις ένα κόμμα σε κρίση, μια ηγετική ομάδα η οποία αρνείται αυτό να το αποδεχτεί και φτιάχνει μόνο το επιχείρημα του εσωτερικού εχθρού. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν συζητάω γιατί είμαι σε κρίση. Είμαι σε κρίση γιατί κάποιοι με υπονομεύουν. Όποιος πάει να πει ότι υπάρχει πρόβλημα, αυτομάτως είναι στους υπονομευτές. Και άρα ξεκινάει ένας κύκλος ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν κλείνει. Δηλαδή και μετά τη χθεσινή πολιτική γραμματεία, από ό,τι φαίνεται ο καινούριος υπονομευτής και ο καινούριος άνθρωπος στον οποίο στείνεται η επίθεση είναι ο σύντροφος ο Διονύσος Τεμπονέρας. Mm-hmm. Και το τρίτο, έχεις και μια βίαιη μετατόπιση σε μια συντηρητική κατεύθυνση. Ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πολιτική διαφωνία. Και ακριβώς επειδή δεν μας δόθηκε καμία δυνατότητα αυτή την πολιτική διαφωνία να τη συζητήσουμε, δηλαδή το είπατε με έναν τρόπο στην εισαγωγή, η Κεντρική Επιτροπή ήταν μια πραγματικά σοκαριστική διαδικασία. Η τοποθέτηση του Στέφανου Κασελάκη και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν ακόμα και ζητήματα της διαδικασίας που ζητήσαμε να συζητηθούν και να ψηφιστούν είναι σαν πρώτη φορά να βλέπω μπροστά μου όχι ομιλία ανθρώπου ο οποίος ηγείται ενός κόμματος, αλλά ανθρώπου ο οποίος νομίζω ότι είναι CEO σε μια ναυτιλιακή και ξεκινάει τις εκαταρρύσεις. Όλο αυτό έφτιαξε ένα πλαίσιο το οποίο όσο κι αν κάποιος από εμάς μπορεί να θεωρούσε ότι μπορεί να το προσπαθούσες λίγο ακόμα, να το παλέψεις λίγο ακόμα, να πεις ακόμα ένα επιχείρημα, ξαναλέω με μια κομματικότητα που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, ήταν πλέον φανερό ότι δεν μπορούσαμε να ανοιχτούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Ήταν όντως, κύριε Λεόπουλε, γιατί ένα βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, του νυν ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν δώσατε χρόνο στον νέο πρόεδρο. Και αυτό νομίζω ότι το ενστερνίζονται και άνθρωποι που καλόπιστα παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και περιμένουν να δουν. Οι εσωκομματικές εκλογές έγιναν πριν 1,5 μήνα, 2, και υπάρχει τώρα η αποχώρηση και λέτε πολιτικές διαφωνίες, αλλά είναι δηλώσεις, είναι απλές δηλώσεις του Προέδρου. Δεν είναι κάποια θέση, καινούρια θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να πείτε αυτό είναι από την παλιά, δεν διαφέρει από την προηγούμενη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ή από τη δική μας καινούρια θέση, τώρα φεύγουμε. Δηλαδή, τι απάντατε σε αυτούς που λένε, γιατί δεν περιμένατε, γιατί δεν δώσετε περισσότερο χρόνο στον Στέφανο Κασελάκη. Κατανοώ απόλυτα το ερώτημα του χρόνου και ειδικά όταν έρθετε από καλοπροαίρετο κόσμο. Για να υπάρχει χρόνος, πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο της διαδικασίας. Δηλαδή, να το πω λίγο πιο χοντρογωμένα, να υπάρχει το γήπεδο. Το γήπεδο σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα να ξέρεις τι συζητάμε. Να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Όταν, αν κάποιος συγκρίνει την πολιτική τοποθέτηση του Προέδρου, που δεν είναι μία απλή δήλωση, είναι το πολιτική τοποθέτηση σε κεντρικά ζητήματα, στον ΣΕΒ, με αυτή του Economist και μετά με την τοποθέτηση που έκανε σε μία περπατητή συνέντευξη στον κύριο Βαγγελάτο λίγες μέρες, βλέπεις τρία εντελώς διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Οπότε επί της αρχής, το λέω πολύ ανθρώπινα και ψύχραμα, δηλώνω αδυναμία να συνομιλήσω με ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο μπορεί να αλλάξει κάθε 4 μέρες. Δηλαδή δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το γήπεδο όταν κάθε μέρα δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Το δεύτερο πράγμα για να υπάρχει γήπεδο είναι στοιχειοδός να συνεννοηθούμε ότι κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει ένα προβληματισμό, μια διαφορετική άποψη, μια διαφορετική γνώμη, μια διαφορετική απόχρωση εκτίμησης δεν είναι πέμπτη φάλαγγα. Δεν είναι πέμπτη φάλαγγα, δεν είναι υπονομευτής, δεν είναι βαρύδι. Γιατί αν υπάρχει αυτό, πια πάλι σπάει το πλαίσιο της συζήτησης. Δεν μπορείς να δώσεις χρόνο σε κάτι το οποίο δεν σου αναγνωρίζει πρώτον το δικαίωμα να έχει διαφορετική γνώμη και να την εκφράσεις. Ένα αυτό. Και δεύτερον, δεν μπορεί να δώσει χρόνο σε κάτι το οποίο, ξαναλέω, πέρα από το ότι τη δικιά μου εκτίμηση, αν θέλετε, ότι σε πολύ κρίσιμα πράγματα βλέπουμε μια βίαιη συντηρητική μετατόπιση, είναι εντελώς ανερμάτιστο κάθε 4-5 μέρες. Δηλαδή, είναι τόσο βαθιά διστατικό που βαθύνει αυτό που είπα πριν, όχι απλά την κρίση, αλλά και μια, ένα βαθύτατο αίσθημα αναξιοπιστία. Στα πλαίσια της συζήτησης, σε τι βαθμό υπάρχει η, ας μην πω, αυτοκριτική που αναφέρεται πολύ συχνά για τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μία αναθεώρηση της πορείας του ΣΥΡΙΖΑ? Διαβάζω στο κείμενό σας της αποχώρησης ότι λέτε αυτό που είπατε νωρίτερα για την δική σας ανοχή, δηλώνετε περήφανοι για τα επιτεύγματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και σας άκουσα, νομίζω, στο Κόντρα στην εκπομπή της κυρίας Γιάμαλη να λέτε σε ένα σημείο ότι δεν καταφέρατε να σπάσετε τη λιτότητα στο βαθμό που θα θέλατε το 15-19 και γι' αυτό χάσατε το 19. Αν μεταφέρω κάτι λάθος, διορθώστε με. Όχι, απολύτως σωστά τα λέτε και από ό,τι φαίνεται ξενυχτήσατε κιόλας. Να ξεκινήσω με το τελευταίο. Είναι φανερό ότι μια ουσιαστική διαδικασία αυτοκριτικής και όχι, ξέρετε, μια ευκολία σε ένα κείμενο ότι υπήρξαν λάθος, παραλήψεις, τα οποία πρέπει να δούμε, το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο στις οργανώσεις αριστεράς και είναι μια από τις κακές παραδόσεις. Απαιτεί πρώτα απ' όλα και έναν χρόνο και μια ηρεμία μέσα στο κεφάλι και μια πραγματική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή, εμείς, ειδικά μετά τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, έχουμε μπει σε μια διαδικασία που ξέρετε ότι αυτόν τον χρόνο και αυτή την πολυτέλεια πραγματικού και σοβαρού κριτικού αναστοχασμού δεν την είχαμε. Έρχομαι όμως στο συγκεκριμένο ζήτημα. Εμένα ανήκω στους ανθρώπους που θα υπερασπίζομαι και θα υπερασπιστώ κεντρικά πράγματα τα οποία κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19. Ένα από αυτά είναι η Συμφωνία των Πρεσπών. Ένα από αυτά είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε η επιθεώρηση εργασίας και το ότι επανήλθανε οι συλλογικές συμβάσεις. Την ίδια στιγμή, η κριτική που κάνω εγώ στο τι δεν καταφέραμε δεν είναι γενικά και αόριστα, αν θέλετε, αυτό το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, το γενικά και αόριστα υπερφορολόγηση. Είναι εντελώς διαφορετικό να πεις ότι δεν κατάφερα να σπάσω το πλαίσιο της λιτότητας, όπου στοιχείο αυτού του πλαισίου είναι και ποια είναι η αναλογία ανάμεσα σε άμεσους και έμεσους φόρους. Το πόσο δίκαιοι είναι οι άμεσοι φόροι, που επί της αρχής είναι οι πιο δίκαιοι άμεσοι φόροι, ή αν επειδή είχες μια χρεοκοπημένη χώρα και ελεκτικούς μηχανισμούς αδύναμους, αναγκάστηκες να πάρεις και κάποια άδικα μέτρα ανάμεσα, ειδικά σε, αν θέλετε, για δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς. Αλλά είναι τελώς διαφορετικό αυτό να το κάνεις συνολικό πλαίσιο και να μην βλέπεις ότι το συνολικότερο πρόβλημα ήταν η λιτότητα. Και να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, ότι προφανώς και ήταν τεράστιο ζήτημα ότι το 19 ο πρώτος διοριζόμενος εκπαιδευτικός, ειδικά αν πήγαινε στην επαρχία, μπορεί να μην είχε φτάσει ακόμα η κατάσταση με τα ενίκια στην κατάσταση που είναι σήμερα, αλλά αυτά τα προβλήματα ήδη υπήρχαν. Άρα το ότι δεν κατάφερε το 15-19 να αυξήσεις πραγματικά τους μισθούς και στο δημόσιο τομέα στους πρώτους διοριζόμενους, είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν κατάφερες να σπάσεις στο βαθμό που θα ήθελε στη λιτότητα. Θα κάνω μια ερώτηση, ξέροντας ότι ανοιγόμαστε σε μια θάλασσα αρκετά πιο πολύπλοκο να απαντήσω, αλλά πώς θα γινόταν αυτό εντός μνημονιακών δεσμεύσεων? Δεν προκύπτει σε πολλά κρίσιμα σημεία τις αποδεσμεύσεις τις οποίες είχε ούτως ή άλλως αποδεχθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ η πολιτική της λιτότητας? Τα πλεονάσματα, π.χ. Εδώ έρχεται η συζήτηση. Πρώτα απ' όλα, για να έχουμε τα δεδομένα, με βάση τη διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου, κατάφερε για τα επόμενα 4 χρόνια, και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή με βάση τα πρωτογενή πλεονάσματα που είχαν υπογράψει στις προηγούμενες κυβερνήσεις, και με βάση το τι κατάφερε εσύ, κατάφερε να γλιτώσει ένα δημοσιονομικό χώρο 20 δις. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχαν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι το καλοκαίρι του 2014 ήταν 20 δις περισσότερα σε πλεονάσματα, ενώ μέχρι το 19. Αυτό το οποίο είπα εντάσσεται στην παρατήρηση που κάνατε. Δηλαδή ότι προφανώς μέσα, αν θέλετε, από την διαπραγμάτευση, μέσα από αυτά που καταφέραμε ή δεν καταφέραμε, όντως μπήκαμε σε μια σειρά από δεσμεύσεις που ορίσαν αυτό το πλαίσιο. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και ότι δεν είχες και δυνατότητα μετά το, όταν έληξε το πλαίσιο το καλοκαίρι του 2018, δεν είχες το χρόνο και δυνατότητα να κάνεις και πιο γρήγορα και πιο αποφασιστικά βήματα. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Δηλαδή ότι η ρήξη με το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο δεν ήταν όσο αποφασιστική εγώ θα ήθελα ή θεωρώ ότι θα χρειαζόταν και η ελληνική κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι ζήτημα απλά βούλησης. Προφανώς στο βαθμό του συσχετισμού. Δηλαδή έχω κατανοήσει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο το πώς θα ήθελες να προχωρήσουμε και ένα εντελώς διαφορετικό το ποιος είναι και ο συσχετισμός μέσα στον οποίο προχωράς. Αλλά αυτή η συζήτηση πρέπει να μείνει ανοιχτή. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι κάτι κλειδωμένο και κλειστό. Ναι, θα, μπορούσατε, θα μπορούσε αυτή η συζήτηση να περιλαμβάνει μέλη ανθρώπους της ευρύτερης αριστεράς. Δηλαδή, το ΜέΡΑ25, δεχόμενο και αυτό κριτική, είχε πει πριν τις εκλογές ότι δεν διαπραγματευόμαστε καρέκλες. Ορίστε 6-7 πράγματα πάνω στα οποία συζητάμε και νομίζω επαναλαμβάνεται. Αυτή είναι η θέση. Δηλαδή, θα μπορούσε να γίνει μία συζήτηση, θεωρείτε, υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Αυτή μήπως συζήτηση τελείωσε το 15 με τη διαχωριστική γραμμή και μια συζήτηση που θα είναι συζήτηση. Δεν θα είναι οι προδότες και οι άλλοι, οι καθαροί και όλα αυτά. Μιλάμε για συζήτηση. Ωραία. Να ξεκινήσω από το τελευταίο για να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, εμείς σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε, και το λέω και για τη σχέση μας με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κόσμο που μένει στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν επιθυμούμε σε καμία περίπτωση να κάνουμε ένα σχήμα αντι-ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς αυτό το οποίο λέμε, κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τεράστιο πολιτικό κενό. Δηλαδή, έχεις μια κυβέρνηση και έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος παίζει κυριολεκτικά μόνος του, υλοποιώντας πολύ επιθετικές πολιτικές. Η αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια πορεία φθοράς και απαξίωσης. Το ΠΑΣΟΚ είναι καθυλωμένο, οι υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς δεν μπορούν να δώσουν απαντήσεις στο βαθμό που θα έπρεπε. Άρα, επί της αρχής λέμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό και η δικιά μας πολιτική φιλοδοξία, κατανοώ ότι κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει για μικρομεγαλισμό ή ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξο, η δικιά μας πολιτική φιλοδοξία είναι να προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε να απαντάμε σε αυτό. Mm-hmm. Και αυτό ξεκινάει πρώτα απ' όλα από πολιτικό περιεχόμενο και να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Συζητάμε πλέον πολύ διαφορετικά για τα κλιματικά ζητήματα μετά τον Εύρο και τη Θεσσαλία. Αυτή η συζήτηση ήταν πολύ πίσω όλα τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με το επίπεδο το οποίο θα έπρεπε να είναι. Και θεωρώ ότι υπάρχουν καλά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, ο Πέτρος Κόκαλης στην Ευρωβουλή όλο αυτό το διάστημα έχει κάνει μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά και προγραμματική για το πώς μπορούν να απαντηθούν αυτά. Στη δικιά μας συγκρότηση, και για να έρθω πολύ γρήγορα στο ερώτημα για συμμαχίες, το πρώτο ζήτημα για μας είναι την επόμενη εβδομάδα να προχωρήσουμε στη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ξέρετε ότι ακόμα είμαστε ανεξάρτητοι βουλευτές. Mm-hmm. Δεν έχει συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Και σε δεύτερο χρόνο σιγά σιγά να ανοίξουμε και τον διάλογο για έναν καινούριο πολιτικό φορέα, αλλά και για μια πιθανή κάθοδο στις ευρωεκλογές. Αυτό το οποίο θα μπορούσα να περιγράψω τώρα, και δεν θέλω να μπω σε πιο συγκεκριμένο, γιατί δεν θέλω να προκαταβάλω καμία συζήτηση. Ενός φορέα ο οποίος κατά γνώμη μου πρέπει να είναι ανοιχτός συνολικά στον αριστερό προοδευτικό κόσμο, στον κόσμο της πολιτικής οικολογίας και στον κόσμο των κοινωνικών κινημάτων. Σε αυτό το αν θα τα καταφέρουμε ή όχι, προφανώς θα μετρηθούμε πολύ γρήγορα και εδώ θα είμαι να τα ξανασυζητήσουμε. Σε αυτό θέλω να κάνω μια ερώτηση. Την κάνω εγώ, αλλά στην πραγματικότητα περιέχεται στο άρθρο που έχει μόλις ανεβάσει στο The Press Project ο Θάνος. Είναι κάτι που το έχουμε ούτως ή άλλως συζητήσει εκτενώς. Ποιος θα είναι αυτός ο πολιτικός χώρος, αν σκεφτεί κανείς ότι προς τα δεξιά υπάρχει η ισχυρή παρουσία του ΠΑΣΟΚ, ενδεχομένως και του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, όπως έχουν τα πράγματα, και προς τα αριστερά υπάρχει μια πολύ σοβαρή ρήξη, η οποία έχει προέλθει μετά από την αλλαγή πλεύσης του ΣΥΡΙΖΑ με την υπογραφή μνημονίων. Οπότε, ποιος είναι αυτός ο πολιτικός χώρος? Δεν λέω ούτε πόσοι θα είναι, αυτά καταλαβαίνω ότι κανείς δεν μπορεί να τα υπολογίσει εκ των προτέρων. Ούτε ποσοστά. Όχι, αν υπάρχουν οι θέσεις και οι αξίες, ναι, πιστεύω ότι... Αλλά δεν... πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το χώρο τον οποίο διεκδικείτε? Δηλαδή, σε ποιον ακριβώς απευθύνεστε για να του πείτε τι? Με δεδομένα αυτά τα δύο στοιχεία που νομίζω, ναι, κάπως τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, τα παίρνω από το άρθρο του Θάνου, αλλά είναι μια κουβέντα που την κάνουμε και που είναι μάλλον το πλαίσιο, η αφετηρία της συζήτησης. Όχι, όχι, προφανώς κάπως έτσι αποτυπώνεται η σημερινή κατάσταση. Θα ήθελα όμως στις αρχές για τη μεθοδολογία να πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην παίρνεις ποτέ το πολιτικό χάρτη ως δεδομένο. Γιατί πολλές φορές όσο παίρνουμε το πολιτικό χάρτη ως δεδομένο, καταλήγουμε να βλέπουμε ένα πολιτικό χάρτη να μετατοπίζεται στα δεξιά. Αυτή μου φαίνεται πολύ πονηρή απάντηση. Θέλω να πω, εντάξει. Θέλω να πω ότι ανησυχώ ότι υπάρχει ένα στοιχείο υπεκφυγής σε αυτό. Το καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να το παίρνουμε ως δεδομένο, αλλά επιμένω λίγο ότι τα δεδομένα είναι ότι. Ναι, για να το συνεχίσω είναι... όμως, η συντηρητικοποίηση προς τα δεξιά μπορεί να τους παρασέρνει όλους. Δηλαδή, ναι, να συνεχίσει προφανώς, το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟ είναι μια τέτοια αντανάκλαση. Το είπα και εισαγωγικά. Γι' αυτό ξεκινάω από το ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό. Δηλαδή, επιμένω σε αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχει το πολιτικό κενό που υπήρχε το 12, που πάλι καν κάναμε τη συζήτηση και έβγαινε κάποιος από τον τότε ΣΥΡΙΖΑ που είχε καταγραφεί στις τελευταίες εκλογές ως 4,7 και έλεγε ότι μπορούμε μέσα από μια διπλή εκλογική διαδικασία να φτάσουμε το 27, κανένας δεν θα το πίστευε. Είμαι προσεκτικός, δεν λέω ότι είναι τέτοια τάξη πολιτικό κενό. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει πολιτικό κενό. Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από το περιεχόμενο. Σε ποια παιδεία εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εστιάσει μια σύγχρονη αριστερή προοδευτική πρόταση σήμερα. Ποιο είναι αυτό το κενό? Θέλω λίγο να προσπαθήσουμε να το προσδιορίσουμε. Ποιο είναι αυτό το κενό? Δηλαδή στη δεξιά, ας πούμε, εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει ένα κενό. Δεν έχουμε μια σκληρή αντιευρωπαϊκή, ας πούμε, δεξιά. Αυτές οι προσπάθειες δεν έχουν πάει καλά. Ναι, θα έλεγα, να, εκεί υπάρχει ένα κενό. Εδώ, στην αριστερά, ποιο είναι το κενό που έχουμε, το οποίο σκέφτεστε να καλύψετε? Το κενό που θα έλεγα εγώ είναι ότι θα υπάρχει ένα κενό σε μια αριστερή πρόταση, η οποία θα μπορεί να συνδυάζει ταυτόχρονα τον ριζοσπαστισμό αλλά και το άγχος του να μπορέσει να γίνει πλειοψηφική για να αλλάξει τα πράγματα. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει ένα κενό άλλης μιας αριστερής εκλογικής καταγραφής. Οι εκλογικές καταγραφές νομίζω είναι αν κάποιος θέλει απλά να καταγράψει μια καθαρή πρόταση, έχει πολλές επιλογές. Αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι δεν υπάρχει μια εναλλακτική πρόταση η οποία να διεκδικεί, να έχει τη φιλοδοξία να αναλάβει και η κυβερνητική εξουσία. Ξαναλέω, το είπα και εισαγωγικά, καταλαβαίνω ότι στον κατακαιρματισμό που βρισκόμαστε σήμερα αυτό μπορεί να φαίνεται υπερφιλόδοξο. Αλλά θεωρώ ότι σε μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει να προχωρήσουμε, όχι απλά άλλη μια άποψη η οποία θα... Ναι. Δεν ήθελα να διακόψω. Θέλω να πω όμως ότι αυτό δεν είναι ακριβώς προσδιορισμός ενός πολιτικού χώρου. Είναι είναι η διατύπωση μιας φιλόδοξης και αρκετά αισιόδοξης θέσης για το τι μέλλει να συμβεί. Αλλά δεν είναι πολιτικό στίγμα. Είναι ότι θα ήθελα ο ρόλος μου να είναι ριζοσπαστικός και ταυτοχρόνως να φιλοδοξεί να γίνει και κυβερνητικός. Αλλά αυτό δεν είναι πολιτικός προσδιορισμός. Δηλαδή αυτό τώρα το λέω σε μια πολύ φορτισμένη συζήτηση, αλλά και ο Στέφανος Κασελάκης λέει: είμαι αυτός που νικάει το Μητσοτάκη. Ποιος είσαι, ρε άνθρωπε, τι ακριβώς θέλεις, τι πιστεύεις, είμαι αυτός που νικάει το Μητσοτάκη. Αλλά αυτό είναι απλώς η προσπάθεια να φορτίσεις τον κόσμο εδώ πέρα ότι πάμε για να νικήσουμε. Τα υπόλοιπα μη σε νοιάζουν. Τέλος πάντων, δεν επιμένω ότι απαντάτε όπως θέλετε. Προσπαθώντας να απαντήσω, θα έλεγα το εξής, ότι πρώτα απ' όλα χρειάζονται διαδικασίες ανασύνθεσης. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι οι βουλευτές οι οποίοι φεύγουν τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τα μέλη τα οποία φεύγουν τώρα από τον ΣΥΡΙΖΑ μπορούν από μόνα τους να εκφράσουν αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι προφανώς αυτή η διαδικασία ανασύνθεσης θα πρέπει να έχει να ξεκινάει όχι από μια λογική ενώνω θράσματα, ενώνω παλιότερες ή καινούριες διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Ή ενώνω πολιτικές περσόνες, δεν το λέω υποτιμητικά. Θα πρέπει να ξεκινάει από το πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή, τι λέμε σήμερα για το κλίμα, τι λέμε σήμερα για την εργασία, τι λέμε σήμερα για τα ζητήματα δημοκρατίας και όλα τα κρίσιμα ζητήματα που συγκροτούν την έννοια του πολίτη, δηλαδή την πρόσβαση στα δημόσια αγαθά. Νομίζω ότι αν μπούμε στη συζήτηση την προγραμματική και την επί της ουσίας, μπορούν να υπάρξουν ουσιαστικές συγκλήσεις που μπορεί να αφορούν και ανθρώπους που έχουν επιλέξει διάφορους αριστερούς σχηματισμούς το προηγούμενο διάστημα. Μπορεί να αφορούν πολύ κόσμο ο οποίος με ένα πλαίσιο απογοήτευσης έχει πάει στην αποχή ή δεν συμμετέχει. Εγώ θα έλεγα ότι μπορεί να αφορούν ακόμα και προοδευτικό κόσμο που επέλεξε Πασόκ στις τελευταίες εκλογές γιατί θεωρούσε ότι δεν έχει κάποια άλλη λύση. Μάλιστα. Άρα, εγώ έτσι ήθελα να κλείσουμε, κύριε Λιόπουλε. Είπατε για το κλίμα. Ήθελα να σας ρωτήσω τα επόμενα. Δηλαδή, τι θα βάζετε, όχι δεύτερο, ποια είναι τα τρία βασικά ζητήματα επιγραμματικά που θα βάζετε ως προτεραιότητα. Δεν είστε ακόμα κοινοβουλευτική ομάδα, είστε οι 6-6, αλλά ως ανεξάρτητος βουλευτής. Οπότε, να θεωρήσουμε ότι είναι κλίμα, εργασία, δημοκρατία. Κάτι συγκεκριμένο. Θα έλεγα ότι με μία πρώτη σκέψη το κλίμα, εργασία, δημοκρατία είναι από τα βασικά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας για μία εναλλακτική πολιτική πρόταση. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, ήθελα μια... Αν θέλετε τώρα το απαντάτε αυτό, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που έχει άποψη για το τι ρόλο έχει παίξει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό, πώς βρίσκεται πίσω από αυτό. Καταλαβαίνω ότι τίποτα από αυτά δεν επιβεβαιώνεται και δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συζήτησης. Αυτό που μπορούμε να πούμε με κάποια σιγουριά είναι ότι δεν έχει μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε μπορώ να ζητήσω ένα σχόλιο σας για το ρόλο του. Τουλάχιστον το φανέρο δεν ζητά ούτε κουτσομπολιό ούτε παρασκήνιο. Ούτε τι σας είπε στη συνάντηση. Καταλαβαίνουμε ότι δεν θα το πω. Ναι, αλλά... Προφανώς προφανώς αν έβγαινα σε μια εκπομπή να μεταφέρω μια ιδιωτική συζήτηση, νομίζω ότι θα ήταν καλός λόγος να μην έχει κανένας άνθρωπος κανένα μαζί μου ιδιωτική συζήτηση. Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ προσεκτός, γιατί αυτές οι μέρες είναι και λίγο δύσκολες, λίγο άθελοι και στο ψυχικό για μας. Ό,τι και να γίνει για μένα, ο Άλεξ Τσίπρας είναι ο άνθρωπος που συνάντησα πρώτη φορά γραμματέα στην νεολαία του συνασμού το 2001. Καταλαβαίνω ότι πολλοί κόσμος, να το πω αλλιώς, θεωρώ ότι τα στελέχη που υποστηρίξαμε την υποψηφιότητα της Εύης Αξιόγλου δεχτήκαμε έναν βρώμικο και άδικο πόλεμο στο κομμάτι το υπονομευτές, αυτοί οι οποίοι δεν στήριξαν την κυβέρνηση κτλ. Κατανοώ απολύτως μια επιλογή η οποία λέει ότι δεν εμπλέκομαι καθόλου στην εκλογική διαδικασία, δηλαδή το γνωρίζετε αυτό. Συνεχίζω να υποστηρίζω ότι είναι μια πολιτική επιλογή η οποία έχει λογική. Ναι, αλλά θα και μια υπεράσπιση των υπουργών του ότι δεν είναι υπονομευτές, ίσως κάποιοι να το περιμένανε. Προφανώς. Και έχουν υπάρξει τέτοιες τοποθετήσεις. Ήμουν από τους ανθρώπους που σε όλη την προεκλογική περίοδο είπα ότι δεν περιμένω κάποια τοποθέτηση και κατανοώ την στάση ενός ανθρώπου ο οποίος είχε πάρει αυτό το βάρος πάνω του, να πει ότι παιδιά πλέον στο επόμενο βήμα προχωράτε χωρίς εγώ να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι είναι συζήτηση η οποία πλέον δεν αλλάζει και κάτι στο πρακτικό. Το ρήγμα υπάρχει πια, οι πορείες καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή είναι κάποια συζήτηση η οποία πλέον δεν έχει κάποια πολιτική αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, θα τη βρείτε πάντως μπροστά σας, να σημειώσω. Δηλαδή θα λέτε ότι εμείς τότε με την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κάναμε αυτό, θα το λέτε εσείς παραδείγματος χάρη στη Βουλή και ο Αλέξης Τσίπρας θα κάτσει στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το χρησιμοποιεί και η σημερινή ηγεσία. Ναι, γι' αυτό το μεταφέρω. Αυτό είναι το επιχείρημά τους, ότι φεύγεται, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας είναι εδώ. Εντάξει, σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα μπούμε σε μία κουβέντα για κληρονομιές, για το παρελθόν και το είπα. Δεν έχουμε κανένα λόγο, δεν πιστεύουμε και δεν θεωρώ ότι έχει και καμία κοινωνική χρησιμότητα να γίνει ένα αντισύριζα ή αντικασελάκης πολιτικό πρότυπο. Εμείς θέλουμε όσο μπορούμε με τις δυνάμεις που έχουμε να προσπαθήσουμε να είμαστε μια σοβαρή, σύγχρονη, προγραμματική, ριζοσπαστική και κοινωνική πολιτική πρόταση για την επόμενη μέρα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς ο πολιτικός χρόνος δεν μας περιμένει, άρα πολύ γρήγορα όλοι θα μετρηθούμε. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλατε να προσθέσετε πριν να σας αποδεσμεύσουμε να συνεχίσετε την ημέρα σας ήσυχος μακριά μας? Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Λοιπόν, ο Νάσος Ηλιόπουλος ήταν, νομίζω ότι μπορεί να πει κανείς βάσιμο ότι έλυσε τη σιωπή του. Μιλάει τώρα, έχει δώσει αρκετές συνέντευξες, έτσι δεν είναι, Θάνο? Ναι, ισχύει αυτό που λένε, ότι δεν είχαν μιλήσει, δεν είναι στα στελέχη που βγαίναν στα παράθυρα. Ήταν στα όργανα, από χθες έχουν δώσει πολλές συνέντευξες και δικαίως. Εμείς πιστεύουμε ότι, καλά, πρώτον, είναι διαφορετική πάντα μια συνέντευξη σε οποιοδήποτε μέσο και είναι και μια, νομίζω ότι τέθηκαν και κάποια ερωτήματα από διαφορετική σκοπιά σχετικά με το πλαίσιο. Αυτό ήταν ο σκοπός. Γενικά το να συζητάς πάντα πολύ καλές απόψεις. Δεν ξέρω, εγώ είμαι με τα πινελίκια, Θάνο. Εσύ που είσαι... Το έχω καταλάβει. Εσύ που είσαι με τον πολιτικό πολιτισμό. Τώρα ναι. Φέρεις τον άλλο να συζητήσεις. Να πούμε ότι υπάρχει ανάρτηση του Στέφανου Κασελάκη πριν μισή ώρα, τρία τέταρτα. Δεν το είχαμε πληροφορηθεί πριν την εκπομπή. Έγινε κατά τη διάρκεια της εκπομπής όταν ξεκινήσαμε. Θέλει να μοιραστεί σκέψεις για τα χθεσινά δυσάρεστα γεγονότα. Επαναλαμβάνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είστε εσείς. Ουσιαστικά λέει ότι δεν είναι εκλεγμένοι με κάποιο προσωπικό του ψηφοδέλτιο. Βουλευτές, επειδή εκλέχτηκαν, επειδή σε πολύ δύσκολες στιγμές ψηφίζατε ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα. Έχει τη συνείδησή του καθαρή ότι έκανε τα πάντα. Πρότεινε σημαντικές θέσεις για αξιώματα, επανειλημμένα. Ήταν αφόρτιστη για την ενότητα, ήταν φορτισμένη για τη διάσπαση. Αυτό το αφόρτιστη και φορτισμένη είναι λίγο. Διαβάσαμε. Ατυχής διατύπωση. Επίσης, εσύ το πιστεύεις αυτό που λέει? Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε. Γι' αυτό το κομμάτι, π.χ., το έχω δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει από διάφορους εκεί πέρα. Ότι πράγματα τα οποία ενισχύουν αυτόν τον φανατισμό στα social media, τα οποία εμένα με εκνευρίζουν πάρα πολύ προσωπικά, πείτε το παραξενιά, μεταφέρονται μετά είτε διακριτικά είτε όχι στο λόγο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο χαρακτηρισμός ως αφόρτιστη. Παίζει πάρα πολύ. Μεταφέρθηκε και επίσημα. Ναι. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Άκου, δεν είναι κατάσταση. Και επίσης υπάρχει και μια μικρή αντίφαση για το αν είναι καρέκλα το θέμα. Ότι τώρα φύγαν για τις καρέκλες των απλών βουλευτών, αλλά αρνήθηκαν καρέκλες σημαντικές θέσεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν προκύπτει. Με το χέρι στην καρδιά. Αν είχε έρθει προεκλογικά η Έφη Αχτσιόγλου και μου είχε πει αυτή η καρέκλα είναι το όνειρο της ομάδας μου, ή βγαίνω πρόεδρος ή φεύγω, θα είχα κάνει πίσω. Θα είχα αποσύρει την υποψηφιότητά μου για χάρη της ενότητας. Αυτό, ωραία. Ωραία μαγιά αυτή, ε? Που είπε ότι αν είχε έρθει η Αχτσιόγλου να του πει ότι η ομάδα μου. Ναι, οπότε υπονοεί ότι ήταν το όνειρο η καρέκλα. Εντάξει τώρα. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτή τη συλλογιστική. Απλά δεν. Κάτσε. Επίσης λέει, χθες είχαμε την πρώτη μεταπολιτική διάσπαση στην ιστορία της χώρας. Οπότε πήγε στην παρουσίαση, δεν είχε διαβάσει το βιβλίο, αλλά έμαθε μια λέξη. Τσακ, την κολλάει. Την κολλάει μετά τη λέξη στην αναρτήση του. Λοιπόν, Θάνο. Νομίζω ότι έχουμε κλείσει με τον ΣΥΡΙΖΑ για σήμερα. Να περάσουμε να πούμε λίγο τα τις... Σήμερα εγώ τα έγραψα κιόλας. Τι πάτε και γράφετε, δεν έχετε φαγωθεί. Γράφει ο ένας, γράφει ο άλλος, εκεί πέρα κάτι κειμενάρες. Λοιπόν, ενάμιση σχόλιο. Ωραία. Σε ακούω. Το ένα είναι, παρακολουθώ με ενδιαφέρον την κουβέντα για τις έδρες. Θυμάμαι ότι ο Στέφανος Κασελάκης επέλεξε να μην είναι στη Βουλή. Τώρα υπάρχει το ενδιαφέρον για έδρες. Τότε προβλήθηκε, θα είναι με την κοινωνία κλπ. Ένα. Δύο, για το κομμάτι που το ρωτήσαμε και στον κύριο Λεόπουλο για τον Αλέξη Τσίπρα. Μου φαίνεται πάρα πολύ παράξενη η στάση του Αλέξη Τσίπρα. Το γεγονός ότι το άφησε αυτό να συμβεί. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορεί να κρύβεται κάποιο είδους ατζέντα πολιτική, κάποιες, δεν ξέρω τι μπορεί να κρύβεται, που να έχει έναν ορίζοντα στο μέλλον. Π.χ. κάποια επανενεργοποίηση στο μέλλον. Δεν νομίζω ότι έχει αποσυρθεί ο Αλέξης Τσίπρας από την πολιτική. Δεν είναι ο Κώστας Καραμαλής τώρα που μιλάει με κύκλους κλπ. Απλά δεν μπορώ να φανταστώ οποιοδήποτε άλλο κόμμα, πρώην κόμμα εξουσίας, κόμμα μεγάλο, όπου πρώην πρωθυπουργοί θα κοιτούσαν έτσι μια τέτοιου είδους διάσπαση. Στην Ουδού δεν μπορώ. Ό,τι διαφορές και να έχει Καραμαλής, Μητσοτάκης και τέτοια, στην Ουδού αυτό δεν θα γινόταν. Υπήρχαν τοποθετήσεις, θα υπήρχε μια τοποθέτηση πολύ συγκεκριμένη για ενότητα, θα υπήρχε κάτι. Για μένα το πιο προβληματικό κομμάτι σε αυτά που είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος, που προφανώς τα χειρίζεται με ευφυΐα γιατί είναι έμπειρος πολιτικός, είναι ποιος είναι ο χώρος στον οποίο απευθύνονται. Εκεί νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι καθόλου ικανοποιητική και μου φαίνεται ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα. Δηλαδή, αν η απάντηση είναι ότι θα είμαστε ριζοσπαστικοί με κυβερνητική πρόταση, η κυβερνητική πρόταση είναι προφανώς ένα κομμάτι μιας πολύ εύλογης φιλοδοξίας. Αλλά αυτό σημαίνει. Το τι ακριβώς και πόσο ριζοσπαστική θα είναι αυτή η πρόταση, όπως και να το κάνεις, δεν μπορεί παρά να κριθεί σε σχέση με μερικά δεδομένα τα οποία τα θέτει η ιστορία των προσώπων. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική τους διαδρομή, τι θέσεις έχουν εκφράσει μέχρι τώρα. Δεν έχουμε και κάποια δήλωση που να λέει ότι κακώς κάναμε αυτά που κάναμε και πάω για να ξεκινήσω μια καριέρα λέγοντας τα αντίθετα από αυτά που έκανα εκείνη την περίοδο, ότι κακώς, ας πούμε, συμβιβαστήκαμε την περίοδο των μνημονίων. Δεν έχουμε μια τέτοια πολιτική. Δεν ξέρω και αν θα είχε κανένα νόημα, δεν νομίζω ότι το πιστεύουν οι άνθρωποι. Απλώς αναρωτιέμαι ποιο είναι αυτό το κενό. Δηλαδή, ήδη στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει ένα ερώτημα, πολύ ουσιαστικό ερώτημα, που λέει αν αυτό που πρεσβεύετε εσείς είναι κάποιο τύπου σοσιαλδημοκρατία, γιατί έχετε διαφορές από το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι πολύ σαφές ποιες είναι οι διαφορές από το ΠΑΣΟΚ. Και στην πραγματικότητα με τον τωρινό ΣΥΡΙΖΑ κιόλας, όπου είναι λίγο αχταρμάς και λίγο λέμε λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, προκειμένου να μπορούμε να απευθυνθούμε στους πάντες που συχαίνονται το Μητσοτάκι και δεν ανήκουν σε κάποια εξωκοινοβουλευτική ομάδα, ας πούμε, εντάξει, είναι ακόμη λιγότερες οι διαχωριστικές γραμμές. Οπότε νομίζω ότι το ερώτημα είναι κρίσιμο και όσο μπορώ να καταλάβω, που προφανώς δεν έχω καμία φιλοδοξία να εκτιμήσω εκλογικές συμπεριφορές και να κάνω προβλέψεις σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα, αλλά έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι κάτι που θα το βρουν μπροστά τους. Είναι κάτι που θα το συζητάει και ο κόσμος θα σκέφτεται γιατί να τους ψηφίσει αυτούς. Ποιος θα είναι αυτός ο κόσμος. Ναι, είναι δύσκολο αυτό. Είναι τεράστιο στοίχημα για αυτή την ομάδα που φεύγει αυτή τη στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι το κενό υπάρχει. Τεκμηριωμένα. είτε θα μ' αρέσει η πρόταση που θα το καλύψει, είτε δεν θα μ' αρέσει. Το κενό υπάρχει. Φάνηκε στις εκλογές, φάνηκε ένα έλλειμμα αντιπολίτευσης. Έγιναν εκλογές, μετά από 4 χρόνια Νουδού έχασε αντιπολίτευση. Υπάρχει αυτό το κενό. Υπάρχει ενίσχυση του ΚΚΕ. Θα καλύψει αυτό το κενό το ΚΚΕ, θα ανέβει το ΠΑΣΟΚ, θα βρει το χώρο του αυτός ο νέος ΣΥΡΙΖΑ, θα πάνε αυτοί πιο αριστερά και ποσοστά που τα είδαμε σε αριστερά σχήματα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, θα τα δούμε με κάποιον τρόπο σε ένα πιο κεντρικό επίπεδο. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Όλες οι εκτιμήσεις για τις εκλογές έχουν πέσει έξω, να το θυμίσουμε αυτό, μην περιμένετε εδώ προτάσεις. Το κενό υπάρχει, το ποιος θα το καλύψει είναι ανοιχτό. Μπορεί να μοιάζει πολύ ξενέρωτο αυτό που λέω, αλλά μιλάμε εδώ για μια τεκτονική αλλαγή. Δηλαδή κάπως αλλάζουν οι πλάκες αυτή τη στιγμή και προφανώς δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Θα το καλύψει ο Κασελάκης με ρητορική από τα δεξιά στην Ουδού σε περίπτωση που η Ουδού φέρει κάποια συμφωνία με την Τουρκία. Μπορεί. Δεν ξέρεις, απλώς το καλό με το μέλλον είναι ότι είναι υποδιαμόρφωση. Εγώ έτσι κλείνω το κείμενο μου. Είναι όση αισιοδοξία μπορώ να παρέχω σε αυτή την κατάσταση. Το καλύψω Κασελάκη, να μην είμαι άδικος, με ξαφνικά τον αριστερό λόγο που θα μας συναρπάσει όλους. Πολύ πιθανό. Εγώ νομίζω ότι ούτε αυτό μπορεί να γίνει, αλλά ούτε και να καλύψει κενό από τα δεξιά. Ξέρω ότι μπορεί να το σκεφτούν, ξέρω ότι υπάρχει μια τέτοια φιλοδοξία σε όλες αυτές τις πατρίδο-λάγνες αρλούμπες που λέγονται τον τελευταίο καιρό, αλλά μου φαίνεται πολύ κακή ιδέα και εκλογικά. Δηλαδή, αυτό που έχει φανεί είναι ότι όταν τα λες αυτά, κάποιος θα τα πει καλύτερα. Θα χάσεις και τον δικό σου κόσμο, θα χάσεις και τον άλλον που δεν θα έρθει τώρα δεξιός ψηφοφόρος, επειδή θα σε θεωρείς πάρα πολύ πατριώτη. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι ισχύει. Ότι μετά πας στον original. Όσο προσπαθείς να κανακέψεις σε ένα συγκεκριμένο ακροατήρα, αντί να πεις εγώ πάω με αυτούς. Όχι ότι θα καταστρέψω τη ζωή των άλλων, αλλά για μένα η προτεραιότητα είναι αυτή, τελεία, και θα το υποστηρίξω και στα δύσκολα. Όσο προσπαθείς να είσαι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αυτό έχει αποδειχθεί δεν πάει καλά. Κυνηγάνε όλοι το κέντρο και η Νέα Δημοκρατία κερδίζει με ΠΑΣ, πανεπιστημιακή αστυνομία, pushbacks και ανελαίει το ξύλο. Δεν είναι κέντρο ατζέντα. Και με υποκλοπές, με Τέμπη και με διάφορα ακόμα. Αλλά κερδίζει γιατί λέει κάτι. Σου λέει όλα ιδιωτικά. Σου λέει θα ζεις με κουπόνια και κάνω ό,τι μπορώ για αυτές τις παγκόσμιες κρίσεις. Έχει ένα συνεκτικό σχέδιο το οποίο εμάς δεν μας αρέσει. Το έχετε καταλάβει. Αλλά λέει κάτι. Λοιπόν, θα πούμε λίγο για την εκεχηρία στη Γάζα πριν να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο και να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο και εξωτικές διακοπές. Εξωτικότατες. Λοιπόν. Έχουμε και χειρία στην Γάζα μετά από 7 εβδομάδες βομβαρδισμών. Ήταν 7 Οκτωβρίου όταν η επίθεση Χαμάς συνέβη στο Ισραήλ και μετά ξεκίνησε αυτό που αποκαλείται συχνά αντεπίθεση από το Ισραήλ. Βέβαια μετά ξεκινάμε την κουβέντα για το ποια είναι η κατάσταση και όλη η κατάσταση για το ποιος επιτέθηκε τέλος πάντων πρώτος. 7 εβδομάδες εγκλημάτων πολέμου. Αυτό πιάνει και την επίθεση Χάμας. Με πάνω από 11.000 νεκρούς. Με 1.000.000 εκτοπισμένους, αν δεν κάνω λάθος. Με μια πόλη σε μια λωρίδα 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων σε πολιορκία. Και είναι μια ολιγοήμερη εκεχηρία αυτή τη στιγμή. Περνάει η ανθρωπιστική βοήθεια, ξεκίνησε. Υπάρχει ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων. Μεταξύ Παλαιστίνιων κρατουμένων ομήρων και ομήρων που είχε Χαμάς από τους αμάχους μετά την επίθεση. Συμβαίνει αυτό, προφανώς είναι καλύτερη εκεχηρία από τους βομβαρδισμούς. Δεν συνοδεύεται από μία πρόθεση για οριστικό τέλος. Όχι, αντιθέτως, υπάρχουν δηλώσεις που ξεκαθαρίζουν από το Ισραήλ ότι δεν θα σταματήσει. Δεν είναι τέλος του πολέμου και μάλιστα προειδοποιούν και τον κόσμο για το προς τα που να κινηθεί, ότι δεν είναι ασφαλές κτλ. Οπότε είναι κάτι που είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να ζητήσει κανείς προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει με κίνηση της ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ακόμα πάρα πολύ δρόμο. και εξίσου μεγάλη ανάγκη από το να βρεθεί μια διέξοδος η οποία να είναι ουσιαστική και διαρκής, να μην είναι μόνο η εκεχηρία που συζητάμε τώρα. Λοιπόν, ναι, θα έχουμε ανασκόπηση. Θα έχουμε ανασκόπηση. Με συγχωρείτε για εσάς που γράφετε, που είστε Ολλανδία και βλέπετε την ακροδεξιά να επελάνει στην Ολλανδία. Προτεραιότητα έχει η Αργεντινή. Λοιπόν, δηλαδή, και να το πάρεις, έχει αλυσοπρίον ο Ολλανδός, ο Βέμπερς, πώς λέγεται? Δεν έχει. Έχει ο Αργεντίνος. Είναι κάποια αξιολογικά κριτήρια για σατυρική εκπομπή. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα επεισόδια που φώναζαν ότι πρέπει να το, πρέπει να το κάνουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε σε αυτόν τον πειρασμό. Οπότε θα έχουμε ανασκόπηση για την Αργεντινή. Θα δείτε πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να τα πιστέψετε. Είναι ένα πολύ αισιόδοξο επεισόδιο. Δηλαδή, θυμίζει ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν πάντα πολύ χειρότερα. Κοιτάς το Κασελάκι και λες: μια χαρά είναι καημένη τώρα. Αλλά εδώ κοιτάς το Βορίδι, ας πούμε. Και λες. Μια χαρά είναι καημένη. Είναι ένα επεισόδιο στο οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή την ώρα που θα το παρακολουθείτε, να παίρνετε τη μετρητή την ειδοποίησή μας ότι αυτά που λέμε δεν τα έχουμε επινοήσει εμείς, έχουν συμβεί όντως έτσι. Είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες τα στοιχεία που θα διαβάσετε σε αυτό το επεισόδιο, που αναρωτιέσαι αν αυτό έχει όντως συμβεί ή αν εμείς κάνουμε πλάκα. Προσπαθούμε πάρα πολύ προσεκτικά να εξηγήσουμε πότε μιλάμε εμείς και πότε απλώς μεταφέρουμε τα γεγονότα από την ζωή του Προέδρου. Επειδή είναι κάπως ενδιαφέρουσα προσωπικότητα. Μπορεί να αναρωτηθείς ποιος θα προσέθεται το ταντρικό σεξ π.χ. Μια σατερική εκπομπή ή ο πρόεδρος? Και διδασκαλία ταντρικού σεξ, κλωνοποιημένα σκυλιά, δεν λέω άλλα. Εντάξει. Και μαζί αρκετή συστημική χειραγώγηση. Δεν το κάνει μόνο ο Sky το να πει «Α, ένας εκεντρικός». Ο άλλος είναι υπερασπιστής της χούντας του Βιντέλα, εντάξει. Το κάνει και η Wall Street Journal. Θα δείτε τα στοιχεία αυτά, νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να θυμάστε ότι για να περάσετε καλά δεν θέλει μιζέρια το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Να θυμάστε τον ένα και μοναδικό κανόνα του ωραίου Σαββατοκύριακου. Πηγαίνεις στο αεροδρόμιο, κοιτάς τις πτήσεις, αγοράζεις επιτόπου ένα εισιτήριο και πας και όπου σε βγάλει. Μένεις σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο όπου έχεις βρεθεί και μετά γυρίζεις γεμάτος όρεξη για δουλειά. Διαβάζεις οι μπαταρίες που λέμε. Διαβάζεις τον προϋπολογισμό. Διαβάζεις τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας. Διαβάζεις τα άρθρα που λένε πόσα θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι άλλοι από εδώ ή από εκεί, με τις νέες αυξήσεις. Κοιτάς τον τραπεζικό σου λογαριασμό. Με ρυθμό αποταμίευσης 0,4% το 2022. Δεν πάει καλά το πράγμα. Κλείνεις τα μάτια. Σκέφτεσαι ότι έχεις λεφτά. Σκέφτεσαι ότι τα λεφτά σου φτάνουν και σου περισσεύουν. Πας στο σούπερ μάρκετ, το δοκιμάζεις αυτό. Δεν πιάνει, δεν πειράζει. Μετά κλείνεις ένα εισιτήριο για εξωτικό προορισμό. Ακολουθήστε μας για περισσότερες συμβουλές για τη ζωή σας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Από εβδομάδα πάλι μαζί. Φιλάκια. Γεια σας.